Gaurkoan gurekin musika solas Tristan Murgi, egunon? Aha, egunon zuri, Pampi. Untxagidea? Ba, bai, untxagituk. Aldiuntan, jeniz diska batekin, bizekik grafismo politaik, eh? Aitortu behar diat, nik gustuko dutala. Simplista, ordean, noren aduk, zer da, nolakoa? Orduan, tipoa deitzen da, edo bere goiti izena musikarentzat bederen, da Selenit, edo Le Marcheur Selenit. Hor, diakin behar da, nik nekin batele eta eskatu nion. Selenit duk ilargiaren gainean atxematen den ahia. Eta beraz, berak, Le Marcheur Selenit, ba, behibiltzen dukena ilargiaren gainean pixkat. Eta bera, ba, dena idazten dik, hitzak idazten dik, musika, grafismoa ere berak iten dik, bai, kriston tipua, bai honakoa duk. Eta nik eziat batez hau zen, eta uste jatere gure euskal zaleen edo hemengo iparraldeko giroan, euskalun giroan, ezagura bat ere ezagutzen. Gehiago bera ere ibiltzen duk landesetan eta guzi, han ezagutu nanik. Nola ezagutu hien? Emankizun batean, ikati emankizun batean, leher duela ibiltzen duk zeinioz aldean. Boa, hikide diska aurkezten nuen eta topatu da hor zela ere hau. Hori da, eta zen emankizuna nun pixkat galdera batzuei erantzun, eta ondotik gitar hartu, kantu bat bota, gero bertzeari, ala txandaka. Eta ezautu diat, eta zinez maitatu diat, ahont maitatu diat bere estiroa. Eta eakien baionakoa zela? Bate, ritu egon nuk. Tipo hori ezaguna da, zenta kantuzari da beste talde batean ere, ofean egan datakanaz. Hori da, liduk Cold Dust taldean, horren janik atabal gelan edo gelainitzetan edo festivaletan alitu dituk. Eta badakiat ere hor jarten, 2017an, ebiliko dukela initz ere Cold Dust talde horrekin, beraduk kantaria. Zer da, gehiago gauza lasaiagoak, akustikoago, zego? Bai, hor disketan, ala ere batuk tresna ez berdinak, bai antxu denak berak diotzentik. Beralenago ere alizuken bateria hor diole gisa, hor izena ez dakiat gehiago, baina ongi alizuken, bai metal estiloan. Eta justuki emankizun hortan, erraten zike gitarra hasi zukela, hola, ganer batean atxemani, gitarra bat, hasi, bizpailu akorde jota, eta placer hartu, eta berak justuki kondatzen zian, atxematen ziela, metalekiko lotura bazen hor bakarrali izankiz, eta azkenean oso salbaia da, oso bortitza da, igotze esnatokiaren gainat bakarrik eta botatzea ire kantuak. Edo zoin estiro izanki, onbela gehiago duk blues edo folk estiroetan, baina entzinez bai errandukan bezala, barnetik hor baitako zera, eta ekar maite diat, nora ekartzen diken, barnean txenditzen dikena, bere atzekin eta hautsarekin, noraz bai atzen dituen guziak bai. Egan nahi dik, zuzenean ikusten manin bada, ez dela hain usatua, ez baitut alderik, undarrean trisatzen duk pixka bat hor? Bai, ez dik batele loop, station edo hori buklak egiteko tresnik ez dik batele baliatzen. Aldiz horretan gehitzen tik perkusio batzuk edo gitarra melodia batzuk, baina oso xumeak, eta zuzenean bakarrik gitarra eta hautsa, bai. Eta inglesez kantatzen dik? Beti inglesez kantatzen dik, bai. Ikusten duguna, zor bere diskan, alaike jende ezagun batzu badira, studiotik hasteko. Bai, deni Bart aipatu duguna, bai, nahiko ezaguna. Eta ere, ez dakiat irabazirikien eriak eta bat, ez da baituk, babesle zonbait, EP hor diska horrentzat, bortzkantu dira. Horan uste diat, zeit irabazirikera, dianik nahiko ezaguna duke, joziken, Ozozeanik, Tarnosen, baita ere Luxeieko hor musikalarri festibalean. Nahiko hala ere, estatoki gainean hor ibiliduk bere proiektuarekin bai. Itzen aldetik, ikusi dituk, biskat itzulpenak eta zer diren? Ba, irakurritiat bere bandkampean agertzen dituk inglesez, horren itzak eta gero itzulpenak frantzeserat. Irakurritiat bizkuntzetan, uste diat berak iten dituela ere itzulpenak, ipistan dena. Eta zinez gauza nahiko sakonak eta nahiko misteriotsua egoiten dela bere zera, bai. Ez dira airean hola gelditzen ez du gauza simplerik kondatzen. Zinez biratzen dik zerbait, bada, idazteko prozesu bat iazko. Ez duen enzenetan ikusi zake holako artista bat? Obe behar batoki ertsietan. Ez dakiat, ostatuetan, edo kafean zokitipietan, tabernetan. Uste diat, azkenean ere tenero gisa ibiltzen ala haizela edo zoin tokitan. Guti justuki jatian bazen Mikel Marquez, eta berak espikatzen zien, ez dela arazorik beretzat, jotzeko telonero sutagar jentzat, bera bakarrik gitarrarekin, eta ondotik sutagar, mozkian ez duk mugarik, ez diagola pentsatu behar. Be, bai, uste diat, berak zinez, ematen aldik edikela edo zoin tokitan bere musika, hain emanko jaden bere musika. Nola esplikatzen duk hori Cold Dust baten musikatik, memento atez behartua senditzen duk ire burua, olako gauza baten egitea edo nahikeria bat, ere? Bai, azkenean zinez prozesu ez berdina duk, taldean komposatzeko, diotzeko, eta taldearekin, kideekin diotzeko, edo bakarrik izaitea ez da bat ere berdin. Hor zinez, berada gauza guztien jabe, beraz, nahi dikena kantatzen dik, hor nahiko pertsonala da aldi guztiz, hor egintzike beste diska bat mirata malauean, beraz, dola hiru urte, Joyce deitzen zena, Joyce inglesezko izen bat, eta biskat opera jok bezala lau kanta zitean, eta beraz, kondatzen zian, historio bat pertsona horrekin, hor Joyce pertsona horrekin, beraz, hor ere nahiko pertsonala duk, opera jok kompostatzeko, hobe, hautatzea ik nahi duken musika, nahi duken testua pertsonalagoa da azkenean. Urruño eten aldira horako artistak, ez? Egan nahi dik, ono beste urras bat egiten alduela edo beste gauza batzu sortzen alko dituela horako artista batek, ez? Bai, nahiko gaztea duk, hor koldoztekin, biltzen dik kriston fama. Beraz nik uste, bai, hor diska hau atera duk pasen urtean, mirata maasei bukaeran uste jat. Izango dituk, seuraski, bertze diska batzu, bai laizteg, nik uste. Bon, bali mausia parada ikusteko, nola hartan duk Selenit? Selenit, bai, S-L-E-N-I-T-E. Diska deitzen duk No Drafts, beraz zirri borrolik ez. Eteko, ale, direktoki egiten jaula garbian. Bai, iteko zinez pentsatzen zuena gauza xumena eta gelitu behar zera. Eta bere bertze diska Joyce deitzen dena, ala, 2014ko, laukanta ere bai. Eta nik hautatu diat diska horretan, beraz No Drafts diskan, hirugarrena deitzena Meditate, beraz, meditatzea. Maite diat nolaz eraikia den kantua. Zenta hasten da nahiko emeki, ritmika lasai batekin, eta gero zinez ez ziaden ezanen, me badira sorpresak. Zinez uste gabean, momentu batean, hartzen dik bertze bide bat, bertze traiektoria bat, hau txak ere pasten dira mundu batetik bestela, goiti behiti zinez bada denetarik, nahizta izan bakarrik eta bakarrik gitarra batekin, kriston giroak sortzen ditik eta baliatzen dik zinez bere uste dut almen guziak dira, kantu horretan bederen. Bon, ebe entzunen dira bordean, Selenit taldearen Meditate, ikautaturik, mire esker Tristan. Mire esker gri, lasta garte, ongi izan aio. Sigan note, agitate and turn towns into peaceful homes. But there are only houses in his land. So come down till the morning get beers. The greatest vibes are in your hands. Come down till the morning, please. Forget you're my child. Storm getting on my nerves. It is just begging for some pride. There are only houses in my land. Said that till the morning appears. The greatest vibes are in his hands. Shout till the morning feels. Mm-hmm. why your old man smokes tonight. Don't ask why your old man bleeds and fights. All the memories I should throw.